نه دا واجب ورکل اوس دا غی نفسو دویم باب شروع شد اخر د سوره ته پوره دی اغه کی سدی اولن امر د په اعراض باندې د چانه چې د دینه مخوالو اغه خلق چې هغه گمراهی متصف فی پدریو صفات سره متصف پدریو صفات سره دا غی خلقو نزان ساتا اغه نزان کی جدا کا دویم نمبر بیا د مؤمنانو صفات بیان نه پښوی او اغه بیا چې بشارت ورکه مؤمنانو دری صفات اغه کی بیان نه دا اغینا پس رد کی پا اغا سری باندی چه اغا وی که یو سجده کافی دا نجات تفارا وجه داوا چه صورت نجم چه نازل شو کنا نو اخیری که رادی کنا پس جدو لله و عبدو دا اللہ تا سجده و خی نو دا آیات پانی نبی رسام سجده و که مشرکین مکتو دا ولا روخا دا آیات یو رید دا صورت یو طول نبی رسام اوی دو یو ریدو چه یو ریدو یعنی نبی رسام سجده کور دین سجده و که چه سجده و که بس دیوی چه بس دمونگا و غار اخلاق شو بس مونگم یو سجده کرد دا اللہ تعالی تا فجید بانی مونگا اخلاق شو پا آغی بانی با رد کئی او رد بکی پا آغا سری بانی چه ولی مان راوی و بیا مرتد چند دوار پا آغی بانی دویم نمبر رد بکی پا آغا سری بانی چه آغا ساتا وی چه پریگ دا مرا مشران دی دمرا سکری دی بس آغا کافی دی کنا نو آغا بانی با رد کئی چه دا اکادر و عملون دا ساغر و دا پارا نکافی کی گی دا آغی نفس پر اللہ تعالی لس صفات ذکر کئی دا پارا دا اثبات سے توحید چه آغا ذکر کی نو بیا پا تخویف ذکر کئی پا ذکر دا اقوام مکذبه و سلور و سرا سلور قومون با ذکر کئی بیا با زجر ور کی او صداقت در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بورتا ثابت کی بیا با آخر کی تخویفی او زجر بای پا انکار دا قرآن بانده او پا آخر کی با تفریو کی با مضمون دا صورت بانده چه خل صورت کی رسول الله صادق تا زراکا و مسئله راوڑه دا ها دلائل د مشرکین سره نشته ده نو په اخر کې تفریق کوي چې خابیاس د چاته او کوي الله ته کوي بیا بل چاته سجدې ولې کوي عبادت د الله او کوي بیا بل چا عبادت ولې کوي په دې طرز باندې با سبا په کې سلاسیات وي درې په کې سلاسیات چلیږي صحیح شو او بیا به راغی نه پس د درې درې مضمون چې وته وي خاجي فاعرض عن من تولى نو مخوارو عن من داغ سرین تولا چه اغا اولی دو عن ذکرنا دو وحی دمونگنا چه سوک دمونگ دو وحی دمخ علی او دنیا پرست تلیلی نو اغا پرید ده تتیم اعراضو که مطلب تعلقات و سرم ساتا ولم یورید او ده دبل صفت وره یو خدا سو تولی و کرده وحینا دویم صفت داره ولم یورید الا الحیات الدنیا او ده اراده نده کری مگر ده جوان دنیاوی ده چه ده اعراضه که ده الله ده کلام نمخاله نو ده مقصد صرف جوان ده که بل ده ما جوان خشی او دنیا که مطلب ما تسه اقتصادی مشکل جول نشی الله وی ذالک مبلغهم من العلم ده مبلغهم انتهاد دوی ده من العلم ده علم ده ده دوی ده علم انتهاد دنیا ده دوی ده علم انتهایی چه علم زکی سر پاره زکی بس چه روپای تیو گتا تو چه کنا علم خلق ده ده پاره نزدکی روپای با اللہ تعالی در کئی در لا خودتن ده علم پا دینیت مزدکوا چه بس ده علم زکو ما پا دیو روپای ازان کوا روپای اخلا تو چه کنا منز کوا روپای اخلا تو چه درد کوا روپای دیت جایز دی دانوی مجگن ناجایز دی خو مقصد خوی مگر دوا کنا مقصد مگر دوا داتوا یا ذالک مبلغهم من العلم دا تو چه ده مبلغهم مقصد دوی ده من العلم ده علم لانو یا خوی ده علم انتها داره که صرف دنیا ده علم داره که په دنیا کوي دی بس په نور سره کوي که خار دی صحیح جو کنه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره غافلون یا ذالک مبلغهم ذالک ذالک مقصدهم دا مقصد دوی ده علم نه علم دې لپاره ذکر دا درې دغه ذکر کړل اوس وې سره تعلق مساتا ان ربک یقینا رستا دې هو اعلم وغفر خپو یده به من پاغه چا باندې ضل عن سبیلی چې گمراه کیږي د لارې د الله نه او هو او اغا الله تعالی اعلم خپو یده به من پاغه چا باندې اهتدا چې غلار مومي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض اول دلیل عقلی ذکر کئی او بیا غی پسی تقویف و بشارت مختصر بشارت کی بیا دری صفات ذکر کئی وللہ خاص د اللہ په اختیار کی دی ما هغه څه په سماوات په اسمانو کی دی و ما فی الارض هغه څه په زمینو کی دی د صد پار الله پاک دا ټول اختیارات لیجزی الذین احسنوا بما عملوا قیامت قائمه ی الله تعالی دې لپاره چې بدله ورکی الله تعالی هغه کسانو ته چې بدیک بدیک دی بما عملوا په سبب د دی باندې بما عملوا